Mount Kimby z gościnnym udziałem King Króla i Jeremiaha Jay, a także Zimpel Ziołek. Cały czas wracam do tego pięknego utworu, który zapowiada ich nową płytę. To jeszcze jedna zapowiedź płyty, która nadchodzi. Tym razem to składanka. Składanka firmowana przez duet Cats and Dogs. Dzisiaj posłuchamy Universo. Pod tym pseudonimem ukrywa się znany nam Kixner. To kolejne wcielenie Kixnara pod szyldem Universo i jednocześnie utwór, który otwiera składankę Przyjaciół Petsów, czyli Friends of Pets. To jest tytuł składanki przygotowanej przez duet Cats and Dogs. Składanka ukazuje się już niebawem, za chwilę nieomal, a przypomnę, że prezentuje fantastyczną polską scenę elektroniczną, a artyści są wyjątkowi. Już teraz zapraszam na spotkanie z duetem Cats and Dogs w tym tygodniu w programie alternatywnym, a ponieważ zrobiło się tak ciepło i klimatycznie dzięki temu utworowi Universo, to zostańmy jeszcze przez chwilę na płycie. Tak zaczyna się ten album właśnie od występu Universo. Sprawdźmy zatem, jak się kończy. No i to było podwójne zakończenie, bo najpierw Jack Named Trouble i Messy, czyli Jacek Tworkowski i Marcin Sojka, a potem Karol Aleksander, dwa utwory zamykające składankę zatytułowaną Friends of Pets. Skoro była składanka przez nich przygotowana, to teraz króciutki utwór Cravings autorstwa duetu Cats and Dogs, utwór, w którym gościnnie wystąpiła Natalia Przybysz. Tak jakoś dzisiaj wszystko mi się łączy. So I say to you, vulnerable stars, as many as I meant together here. Pick up the root of craving. Hanging on the boys. We got to keep it up, we got to bring noise now. Yo, what's now? Hear the drum, give it, give it, give it. Now it is strident bad, bizarre beast. Got the light in our industry. No, whatever the you do, to the bars the entry. When they walk to sleep and they'll praise, present, grass and magic. Island standing thousands, locked in, believe me. Seeking you shall find, leave for another traveling optic, bitch. What, return in the mirror maze? So what you thinking about? What you thinking about it? Yo, Requiem, tell me what's up. What's your version? Yeah. The

Polly Chain zagrała. Tytuł także jej utworu, przypomnę, widać na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje dwie litery PS, a także na Facebooku, gdzie PS gra. Dlaczego mówię to już teraz? Ano dlatego, że dzisiaj postanowiłam zaproponować naprawdę spektakularny finał. To będzie 23-minutowy utwór, którego autorem jest William Basiński. William Basiński przyjedzie w tym roku do Katowic, aby zagrać wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w przepięknej sali orkiestry koncert zamykający festiwal Nowa Muzyka. I ten koncert to jest spełnienie marzeń wielu osób. Czy my wszyscy do nich należymy? To możemy teraz sprawdzić, oddając się właśnie Williamowi Basińskiemu, który jest wzorcem awangardy. Mamy tutaj do czynienia z artystą, który na każdy możliwy sposób nas zaskoczy. Porusza się swobodnie nie tylko w świecie muzyki, ale na przykład także w świecie wideo. Nie gadam już więcej, ponieważ czeka utwór Shadow in Time. William Basiński na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, a ja bardzo dziękuję i mówię już dobranoc. Agnieszka Szydłowska. Trójka. Program trzeci.